prin declinarea întâi o învățăm ca pe apă, și anume rosa. Rosa cu A lung, lung. Rosa cu A scurt. Da? Rosai. Rosarum. Rosis. Aha. Rosas. Rosis. Și rosa. Exact. Pe scurt, ce remarcăm? Declinarea întâi este o declinare tematizată. Se cuvine să facem această mică distinție. Sigur că pe voi mai mult o să vă supere, dar e bine să o rețineți ca atare, între categorii gramaticale care sunt tematice de la natura lor, adică prezintă vocala tematică indo-europeană autentică, și categorii gramaticale care sunt tematizate, adică au o vocală tematică, cea care le dă identitatea, dar această vocală tematică provine de fapt dintr-un sufix. Cu alte cuvinte, ea la origine avea un sens. E greu pentru noi să știm acum ce sens putea să aibă. Probabil pur și simplu sensul de plus feminin. Da? Plus animat, plus feminin. Deci era un sufix care spunea că substantivul cutare denumește o entitate de genul feminin. Și acest sufix a ajuns ulterior să se comporte ca o vocală tematică, adică să dea identitatea declinării întâi. Dacă vedem un cuvânt care la nominativ singular are A, e clar că este de declinarea întâi. Nu e clar dacă e feminin sau masculin, asta vine după. Dar e clar că este de declinarea întâi. Deci acest sufix, ce va fi însemnat el la origini, ajunge pur și simplu o marcă gramaticală. Se delexicalizează, își pierde sensul și ajunge pur și simplu să funcționeze ca un instrument gramatical care dă identitate declinării a doua. Noi, declinării întâi, iertați-mă. Mă gândeam la declinarea a doua pentru că mă pregăteam să spun că noi învățăm declinarea întâi ca fiind declinarea întâi și la greacă tot așa veți începe cu femininele, dar de fapt și de drept declinarea cu adevărat tematică și cea mai veche este declinarea a doua. Acolo ne întâlnim cu prietena noastră de suflet, vocala tematică autentică, și anume pe gradul ei O sau E. Asta este vocala tematică din indo-europeană adevărată. Cea pe grad O în alternanță cu grad E. O să învățați în ce contexte fonetice apare O, în ce contexte fonetice apare E. Eu nu insist acum. Dar ea e adevărata, și anume vocala care dă identitate declinării a doua în latină, respectiv conjugării a treia la verb. Celelalte, adică vocalele A, E lung, I lung de la verb și vocalele A, E, U de la substantiv, sunt foste sufixe gramaticalizate. Datorită tendinței către ordine, care vă spuneam că este înnăscută în limba latină, dar nu doar în latină, dacă ne gândim la substantiv. Bun, și acum, schemele verbale cât de cât le avem de data trecută. Acum vom începe să le aplicăm. Deci, în primele 10 exemple avem aproape numai sau numai substantive de declinarea întâi și cam toate feminine. Deci trebuie să identificăm cazul și numărul pe baza acestei scheme și pornind de la verb să vedem ce funcții sintactice dobândesc aceste cazuri în schemele propozițiilor noastre. Apropo, de acum și până la examen și până la anul 3, cât vom mai avea de făcut? Dacă vă întreb cazul unui substantiv, automat îmi dați și numărul. Da? Nu o să spun de fiecare dată caz și număr, caz și număr, caz și număr. Am întrebat cazul, asta înseamnă caz și număr, pentru că vedeți că ele se identifică împreună. Nu putem să spunem că, nu putem să izolăm marca de plural de marca de nominativ în terminația ai, care este aceeași cu genitivul singular, dativul singular. Deci trebuie să învățăm că ai este marca nominativului plural. Și pentru disciplina noastră interioară e bine să reținem ca atare cazul și numărul întrebării. Bine. Laura. O. De ce e așa greu că domina filia et ancilla sunt familia? Întreabă-mă ce cuvinte nu știi. Ancilla. Ce înseamnă ancilla? Slujnică. Domina. Stăpâna. Ce-a dat în română? Doamnă. Doamnă. Remus cred că a mustăcit acolo damă. Și asta mi-aduce aminte de un studiu, vi-l recomand. Bine, nu știu în ce măsură vă place vouă Caragiale, dar este clasic în critica literară românească al lui Călinescu despre Caragiale, care se intitulează Domina Bona și care analizează arhetipul acesta al femeii Madonna, mă rog, sub diversele sale chipuri, inclusiv șarjat și ironizat la Caragiale, dar ironizat până la un punct, pentru că, de fapt, și de drept Zoe Trahanache este o Madonna în adunătura aia de corupție și, mă rog, de lipsă de moravuri care caracterizează Scrisoarea pierdută. Ea, care și nici ea nu e o ușă de biserică nici pe departe, este o întruchitează acest arhetip al, mă rog, femeii Fecioara printre Sfinți, da? Apropo de Eminescu și de Luceafărul. Deci Caragiale și titulează studiul Domina Bona, traducând celebra replică a cetățeanului turmentat. La sfârșit, când toți se toastează și Cațavencu ridică paharul în sănătatea lui Tipătescu, în sănătatea lui Trahanache și așa mai departe, cetățeanul turmentat, cine altcineva, zice în sănătatea Coanii Joițichii că îi damă bună, domina bona. Da? Domina a dat doamnă și, bineînțeles, prin intermediul francezei care tot timpul sistematizează, damă și de aici damă în românește. Deci stăpâna, doamna. Așa, zi. Hai, nu e greu. Nu, aș zice că trebuie să facem o analiză folosind instrumentarul termeneuticii pe baze kantiene a acestui doamna, fica și stăpâna și aia aia și slujnica sunt o familie sau reprezintă familia. Sigur că da. Bineînțeles că forma sunt este inteligibilă pentru toată lumea. Întreagăt, deși acum problema e închisă și ne-am căptușit cu acest sunt pe care ni l-a impus Academia, româniștii și etimologiștii spun că forma românească sunt trebuie să fie sunt și nu sunt, provine din conjunctivul latinesc sint, se pare, aceasta este cel puțin ipoteza de lucru la ora actuală, Dar s-a introdus această normă tocmai ca să ne apropie un pic mai mult de la tine. E puțin artificială grafia cu sunt la persoana întâi singular și la trei plural, dar până una alta putem să reținem că ce e la ora actuală sunt în română este sunt și în latină, adică ei, ele sunt. Persoana a treia plural a verbului esse, a fi. De asemenea, familia e bine să-l rețineți de la început ca atare, pentru că vă veți mai întâlni cu el în textele latinești și e bine să știți că este folosit corect aici. Familia, din punct de vedere al romanilor, nu înseamnă numai rudele de sânge, nu înseamnă numai tată, mamă, copil, bunic, bunică și așa mai departe, ci în general denumește grupul de sclavi ai gospodăriei respective. Deci, la Petroniu, de exemplu, când veți întâlni termenul familia, nici măcar nu se referă la rude, ci exclusiv la sclavi. El este un derivat de la cuvântul famul sau famel, care înseamnă exact asta, slujitor, servitor. S-ar putea să aibă de-a face cu cuvântul fanum, care înseamnă sanctuar. În orice caz, familia este totalitatea famulilor sau familiilor, adică al totalitatea sclavilor, slujitorilor. Bun. E, încă o frază foarte profundă și ne spune domnișoara din, fix din fața mea, pe care am uitat cum o cheamă, dar asta este Manuela. Se elaborant? Da, mă rog, eu mă refeream la acolo, dar vine și rândul imediat. Manuela, stai să văd, Manuela Frăsina. A, da. Serve laborant in casa. Laboro laborare, ce-o fi asta? Am muncit. De aici, laboro în italiană și, bineînțeles, labor în engleză. Apropo, nu ne mirăm și ne ajutăm de engleză, că oricum este probabil limba modernă cea mai cunoscută la ora actuală. Nu ne mirăm că engleza la nivel de vocabular ne prezintă multe cuvinte de origine latină, pentru că știm bine că în geneza Marii Britanii moderne s-a trecut prin acea fază a cuceririi normande, când în limba au intrat multe, multiple cuvinte de origine latină prin intermediul francezei. Dar asta nu înseamnă evident că engleza e o limbă de origine latină, pentru că acele cuvinte, spre deosebire de română, nu fac parte din fondul de bază al vocabularului, sau chiar dacă fac parte, ele au înlocuit cuvintele pe etimoane germanice. Deci, în general, avem dubluri. Avem și cuvântul pe radical germanic, pe etimon germanic, și cuvântul pe etimon latin. Gândiți-vă la sheep și mutton, de exemplu. Ce înseamnă mutton? Carnea de oaie, iar sheep este oaia în sine. Pork este carnea de porc, iar pig este porcul. Beef este carnea de vacă și cow este vaca. Deci avem dubluri, da? Un cuvânt germanic și un cuvânt latin. Dar putem să ne folosim de engleză ca să deducem sensurile anumitor cuvinte latinești, pentru că avem, repet și închei, ideea cuvinte de origine latină în vocabularul englez plenty. Bun, deci serve laborant in casa. Amintiți-vă de desinența nete, caracteristică pentru persoana a treia plural, ceea ce înseamnă că avem nevoie la un verb precum este a munci de un substantiv, subiect, care trebuie să fie nominativ plural. Serve. E ce-o fi? Serva serve. Servitoare. Deocamdată numai cu femininele avem de-a face. Totul este feminin. Pițelitoare muncesc în casă? Exact. Și în casa, hai să ne gândim. Aici raționăm un pic invers. Muncesc în casă. În casă este un complement circumstanțial. Da? Care este cazul complementului circumstanțial? Acuzativul sau ablativul. Nu e greșit să spunem acuzativul. Întrebarea mea era puțin reductivă și puțin școlărească. Răspunsul a fost ok. De fapt, sunt două cazuri prepoziționale în limba latină. Acuzativul pe de-o parte, ablativul pe de altă parte. Deocamdată, când facem primii pași în textele latinești, putem asuma această distinție. Acuzativul arată ținta, arată orientarea și, în general, e vorba de verbe de mișcare sau verbe care acceptă această idee de țintă. De exemplu, un exemplu de acuzativ abstract ar fi in cu sensul de împotriva, a vorbi împotriva cuiva. Dacă vorbești împotriva cuiva, este o țintă, da? Pentru că este mai mult sau mai puțin o adresare către sau despre o anumită persoană și atunci se pretează la o abstractizare a acestei idei de direcție. Și de asta folosim in cu acuzativul pentru împotriva. Puteți să țineți minte pe baza discursurilor de apărare și de acuzare. Discursurile de acuzare, în general, sunt listate sub denumirea de in. In Catilinam, in Verem, la Cicero, de exemplu, spre deosebire de discursurile de apărare, care sunt pro cu ablativul. Pro Murena, pro Celio și așa mai departe. Aici însă nu e vorba de acuzativ pentru că servitoarele nu muncesc către casă, ci de-a dreptul în casă și este ablativul care arată localizarea. Ablativul este folosit în general după verbele care nu au ideea de mișcare și în consecință nu acceptă această distinție între sursă, țintă. Verbele de mișcare acceptă chiar o distinție tripartită. Sursă, cale, țintă. Verbele care nu comportă ideea de mișcare presupun doar localizarea și aceea este dată de in cu ablativ. Deci, o să vă rog să luați pixulețele, creionașele și să faceți pe literuța A, ultima din propozițiuța de la numărul 2, o bară, ca să arătăm că este o vocală lungă. Da? Magistra puellam laudat et fabulam recitat. Bine, nu înțeleg de ce o laudă pe aia și după aia spune ea poezia, dar în fine, nu trebuie să aibă și sens, trebuie doar să traduce. El este Teodor Badea sau Cristian Palivan? Eu? Da. Cristian Palivan. Ok, zi. Magistra este profesoara. Da. Puella este fata. Este femininul cuvântului de declinare a doua, puer, care este folosit și pentru sclavi, dar nu numai. E folosit și pentru copii liberi, să zicem așa. Puer este masculinul, puella este femininul. Deci ce face profesoara? Laudă. O laudă. Obișnuiți-vă să puneți cliticul acesta, adică pronumele cu formă redusă, pentru că româna îl cere. O laudă pe fată pentru... Nu pentru. Nu traduce, am zis bine, instinctele mele sunt bune, ceea ce nu vezi. Ce vezi acolo este un et, pe care trebuie să-l știm din franceză, din italiană și... Atenție, ăsta e un principiu pe care îl enunț la modul cel mai serios. Sunteți la facultate și mai departe, poate că veți lucra în proiecte sau chiar în, ca o profesie în acest domeniu al traducerilor. Și principiul pe care vi-l enunț se aplică la orice traducere din orice limbă în oricare altă limbă. Este practic imposibil și nerecomandabil în orice caz să facem o traducere 100% literală. Adică ce vedem acolo, câte cuvinte avem acolo, atâtea cuvinte avem și în română. Ce caz avem acolo, îl avem și în română. Este cu neputință, între altele, pentru că româna, de exemplu, nu are ablativ. Și nicio limbă modernă nu mai cunoaște acest caz izolat de acuzativ. Ca să nu mai zic că sunt limbi, cum este engleza, care, propriu zis, nu mai au cazuri deloc. Ca să nu mai zic că nici româna, practic, nu are decât două cazuri care funcționează, unul ca nominativ sau acuzativ, altul ca genitiv sau dativ. Deci una peste alta, este imposibil și nerecomandabil să traducem literal, adică cuvântul ăsta prin ăsta, ăsta prin ăsta. Pe de altă parte însă, o traducere trebuie să nu aducă nimic în plus față de original și să nu piardă nimic din original. Lucrul ăsta o să vă rog să-l țineți minte, mai ales cei care veți face și greacă. Pentru că avem în greacă, de exemplu, o seamă întreagă de cuvinte care sunt descrise în gramatici drept particule și care nu sunt nici prepoziții, nici conjuncții și la început zicem ce e asta? A, o particulă. Cu alte cuvinte, hai să o lăsăm și să ne concentrăm, să înțelegem ce verbi acolo și ce persoane și ce număr și ce diatez. Bun, ok, într-o primă fază n-am nimic împotrivă, dar până la urma urmelor trebuie să ne învățăm să traducem și ce face acolo particula aia, pentru că nu este pusă în plus în niciun caz. Deci nu traducem nimic în plus și nimic în minus față de ceea ce vedem acolo. Putem să redăm acest și cum dorim, nu atât prin pentru că, întrucât schimbăm oarecum configurația. At face ceva din punct de vedere sintactic și o să vedem de îndată ce face, de fapt o să vă întreb eu și voi o să-mi răspundeți. Deci nu accept să traducem prin pentru că, dar putem să traducem liniștiți printr-o virgulă, adică punem profesoara o laudă pe fată, virgulă, și virgula respectivă îl înlocuiește pe et. N-am nimic împotrivă, însă nu pentru că. Și ce face et, apropo? Ce face coordonarea? La nivel, cum să zic, când vă pun întrebări de genul acesta, să învățăm să răspundem într-un mod care să nu fie 100% academic, ci să fie concret, așa. Eu vă întreb pentru voi și pentru mine, dar eu deja m-am obișnuit. Ce face la nivel sintactic o conjuncție coordonatoare? Ce ne spune? Următoarea propoziție care începe după et este pe același plan sintactic cu precedenta, evident, ceea ce înseamnă că putem avea, ceea ce se întâmplă și aici, anumite elemente subînțelese din prima în a doua propoziție. În general e vorba de predicate care sunt pe aceeași treaptă temporală. Și de multe ori, ca aici, subiectul este același, da? Câtă vreme subiectul nu mai este din nou enunțat, e clar că e același, deci tot magistra. Deci tot ea fabula am recitat, adică ce face? Citește fabula. Citește sau recită sau declamă o povestire, cam asta este fabula. Fabula este cuvântul pe care îl folosește Plaut, autor comic din secolul I ante, pentru a-și descrie piesele. Deci este o acțiune, o povestire, hai să zicem așa. Nu ne împiedică nimeni să traducem de-a dreptul cu piesă. Oricum sunt niște exemple extrase din context, admițând că va fi existat vreodată un context sau pur și simplu inventate. Deci contează până la urmă foarte puțin cum traducem exact fabula. Nu ne poate scoate nimeni ochii. Oricum ea, profesoara, recită sau citește sau declamă, nu copila, deci nu putem traduce cu pentru că. Da. Următorul exemplu nu mi se pare foarte fericit din punct de vedere latinesc. Haideți să-i punem, haideți să mai punem acolo, cu toate că vai, șoc și groază, folosim un substantiv de declinare a treia. Haideți să punem după avia pe, să punem așa, avia. Sororem Lucretiae, cu L mare, sororem Lucretiae, non Claudiam sed amica vocat. Sororem Lucretiae, non Claudiam sed amicam vocat. Vocovocare înseamnă a numi sau a chema. Soror, sororis, este un substantiv de declinare a treia, care înseamnă soră. Ghici, ciupercă, cei. Apropo, eu vă citesc cu foarte mult tupeu soror, sororis, dar vă întreb, ați ajuns să explicați la cursul de teorie, fie el greacă sau latină, latină pentru, inclusiv pentru cei de la latină B, de ce cităm un substantiv cu două forme? Da? Bun, atunci doar pe scurt, cităm substantivul cu două forme, întrucât trebuie să știm nu doar nominativul, ci și genitivul, ca să putem depista cu adevărat declinarea. Deci îl veți găsi în dicționare așa, soror, sororis, aceasta fiind adevărata marcă a declinării a treia. Nu putem ști că e a treia doar din nominativ. Trebuie să știm măcar o altă formă de caz. Și dicționarele românești, pe modelul celor franțuzești, citează genitivul. Există și dicționare care citează acuzativul. Așa, deci, avia sororem Lucreție, non Claudiam sed amicam vocat. Avia este bunica. Cum o cheamă pe colega voastră care stă lângă Cosmin? Nu lângă Cosmin, lângă Marius. Eu? Da. Oana. Oana. Oana. Hai să mă învăț aici. Haide. Oana. Costa. Eu. Așa. Nu, voiam să fiu sigur dacă te-am identificat. Așa. Avia, sororem Lucreție, non Claudiam sed amicam vocat. Bunica... Vocat. An mia chema. Unica... De ce folosim trecutul dacă până acum toate fură sunt, laborant, recitat? Unica cheamă... O. O cheamă pe sora... Lucreție. Da. Cum o cheamă? Non Claudiam Sedamica o numește non Claudia. E ce poate fi non? Așa. Și atunci sed înseamnă dar sau ci. O numește. Păi da, dar nu mi-ai zis tot. Deci o numește pe sora Lucreției non Claudia. Nu Claudia. Ci? Ci prietena. Da. Ai văzut? A fost greu. Ca idee, vă rog un lucru. Nu antevorbitorii, vă rog să nu-l interpreteze ca pe o dojană, ci realmente ca pe o rugăminte și ca pe o recomandare pentru ca relațiile noastre de examinator-examinat să se desfășoare așa cum trebuie. Nu tăceți! Cel mai rău mă enervează, don't wake the dragon, dacă ați văzut Game of Thrones, da? Bine, nu fac chiar așa de rău, nu vă imaginați, dar totuși, cel mai rău nu că mă enervează, e un cuvânt în același timp prea vulgar și prea ieșit din context, exagerat, dar mă împiedică să-mi desfășor activitatea, atitudinea studentului care tace. Bun, în acest moment, sigur că îl notăm, suntem, majoritatea dintre voi sunteți precum cei care au fost aruncați în bazin și acum învață că dacă nu mișcă nimic, înghit apă și nu e plăcut, iar dacă învățăm să ne coordonăm un pic mâinile cu picioarele, ceea ce eu nu pot, sau mă rog, pot, dar mai și fumez și atunci am o scuză, dacă reușim să ne coordonăm mâinile cu picioarele, atunci o să reușim să ajungem și la marș, să nu ne înnecăm. Deci, momentan, bun, suntem într-o stare de ușoară panică, dar pe viitor și mai ales la examen, vă rog foarte mult, nu tăceți, spuneți-mi pe gură, nu cunosc acest cuvânt. Cuvântul cu tare mă încurcă. Și vă rog, vă conjur, pentru că mă cunosc, ascultați-mă când vă explic. Că eu vă explic inclusiv la examen. Dar dacă acum v-am explicat și peste 2 minute iar tăceți și la aceeași chestie iar trebuie să vă explic, atunci nu mai explic, ci încep să lucru, să zbier, să țâp și odată trec o notă neplăcută în catalog. Deci, fără niciun fel de glumă acum, dialogăm, da? Toată lumea are limite. Eu am o sumedenie de limite. Nu se văd aici, că totuși declinarea întâi am învățat-o acum vreo 20 de ani. Da? Asta nu înseamnă că n-am limite. Dimpotrivă, am foarte multe. Unele lucruri pe care pur și simplu nu le știu. E util. Nu doar în relațiile cu mine, ci cu orice profesor, când vi se pune o întrebare, să spuneți: pot să răspund până la acest punct, dar aici chiar nu știu. Ajutați-mă sau ne blocăm aici. Și veți vedea că veți fi ajutați în ideea ca răspunsul să se completeze și să meargă până la capăt. Bănuiesc că Oana, de exemplu, bănuiesc doar, nu facem aici citit în palmă. Dar bănuiesc că a avut o problemă cu sed. Eu l-am văzut, acum l-am văzut, în timp ce o ascultam pe ea, pentru că eu îl știu pe sed de tot de 20 de ani. N-am de unde să știu că voi nu știți, adică pot bănui, dar n-am de unde să știu cu precizie. Și atunci ajutați-mă, ziceți-mi, frate, eu nu știu ce înseamnă sed. Și firește că eu nu o să fiu atât de încuiat încât să zic, aoleo, nu știi ce înseamnă, pleacă copile acasă, în niciun caz, nu o să ne blocăm în sed. Sed înseamnă dar. Dar ne vom bloca dacă eu vă întreb ceva și voi tăceți. Lucru valabil pentru absolut toți. Bun. Acum, să revenim într-o cheie mai optimistă și să vorbim despre verbul voco-vocare. Este primul, dar cu siguranță nu ultimul, pe care îl veți întâlni în cariera voastră de studenți și studioși. verb cu așa numitul regim de dublu acuzativ. De asta vă spuneam și vă aduc aminte că trebuie să ne uităm mereu în dicționar și la regimul verbului. Trebuie să ținem cont că acest verb cere două acuzative, da? A numi pe cutare într-un anume fel. Nu este suficient un singur acuzativ. Dacă are unul singur, atunci îl traducem prin a chema, la modul a striga pe nume. Dar dacă îl traducem prin a numi, evident că ne trebuie două acuzative distincte, nu un substantiv și un adjectiv unite, ci eventual un substantiv și un adjectiv dezunite, dezlegate. O numește pe Claudia o leneșă. Se poate. Dar nu o numește pe Claudia leneșa pauză. Deci este un verb care ne cere două acuzative. Bun. Da, avem o Claudie. Sorry, este prezentă? Da. Aha, nu era vorba de tine. Dar dacă tot te-ai manifestat, ia să vedem. Domine, cu mine? Până aici e bine. Vilam intrat. Intrant. Intrant. Cu mine et este aspectat. Așa. Hai să traducem prima bucată, până la intrant, că e simplu. Domina știm deja că înseamnă stăpână. Dar atenție, domine intrant. Păi câte doamne? Stăpânele? Stăpânele sau doamnele? Stăpânele sau doamnele? Intră. Și aici româna ne obligă să folosim complement prepozițional. Latina, vedeți, ca engleza, de exemplu, nu folosește complement prepozițional, întrucât intrare este tranzitiv. Cere direct un complement de obiect. Entered the room, zice englezul, nu zice entered in the room. Mă rog, se acceptă și in, dar până una alta să-l învățăm și în engleză tranzitiv și în latină tranzitiv. Deci, stăpânele. În cameră. În vila. În vilă. În vilă. Vila este o casă unde? La țară. La țară, sigur că da. Adică nu în Roma. Vila rustică. Așa ceva. Deși rusticus deja capătă sensul de țărănos, inclusiv în sub accepțiunea aceasta de lipsă de eleganță și rafinament. Casă la țară, da, o casă pe un domeniu în afara Romei, dacă e vorba de domnie. Deci intră în vilă, apoi tu. Și acum să vedem, eu îți spun ce înseamnă, dar o să te rog să-mi citesc cele două substantive la formele de nominativ singular, că nu e greu. Deci, ce înseamnă cuvântul? Nominativ singular. Vina? De ce într-un chem? Dar nominativ singular am spus. Da, știu ce am spus. Dacă te uiți pe tablă, avem o formă cu as. Rosas. Da. Și acum hai să judecăm prin analogie. Să judecăm prin regula de trei simplă. Nominativul ăsta pe care îl căutăm noi este față de rosas, așa cum este ce față de vineas. Nu e așa greu. Unde vreau să nu? Păi. Numai că tu ai zis vina. Da. Și nu vreau vina. Vreau? Vinea. Vinea. Ce înseamnă vinea? La nu, nu. E un substantiv care înseamnă coardă de vie, viță de vie, vie prin extensie. poartă de vie. Vie. Hai să traducem prin vie. Vă dați seama că dacă folosim numai substantive feminine de declinarea întâi, acum o să vadă și ele ce pot. Intră în casă, nu prea văd eu ce vie văd ele în casă, dar mă rog, asta e. Apoi via și... Apoi spectant, spectospectare a privi, a mira. Apoi privesc. Da. Corzile de viță. Corzile de viță. Și? Și... Ce-o fi bestia? Bestia? În ce sens? În sensul de animal. Ce fel de animal? Sălbatic. Da. Animal sălbatic. Sigur că da. Și fiare. Fiară. Așa. Animalele sălbatice. Da. Acum nu știu de ce etiam Claudia Saitea Mica Sextectat. Probabil că e o ciufută Claudia asta și nu ne-am așteptat de la ea să primească un safir, dar iată că se întâmplă. Etiam de cele mai multe ori înseamnă până și. Acum sigur că manualele astea de latină pentru începători imită manualele de limbi moderne și atunci trebuie să folosească și anumite adverbe. Nu știu exact ce a vrut italianul nostru să zică cu acest etiam. Până și Claudia saipe amica sexpectat. Saipe înseamnă? Adesea. Nu știu dacă avem cuvânt în limbile moderne de care să ne ancorăm pentru saipe, trebuie să-l învățăm ca atare. Este un adverb care înseamnă adesea. Și expecto, aștepta. Din nou ne ajută engleza, to expect. În italiană cum se spune? Aspetta. Ad specto. Da? Așteaptă saipe adesea amicas, Marius. Prietene. V-am zis că totul feminin momentan. Nunc, acum. Acum. Acum. Petele. Așa. Colunt. Colo, colere, colui, cultuma, cultiva. Cultivă. Mai puțin. Da. Ierburi și trandafiri. Așa. Ierburi pentru gătit și trandafiri pentru împodobit. Da. Dar nu mai degrabă aceea, a strânge, ba, da, aduna. Cred că la asta se referă, a aduna, a strânge. Cred că asta a fost în mintea lor când au folosit. Însă oricum eu prefer să-l rețineți pe colo, în măsura în care îl veți reține, cu acest sens de a îngriji, a cultiva, îl puteți reține pe baza participiului. Colo, colere, colui, cultum. Este vorba inclusiv de cultul zeilor, deci de acțiunea de a avea grijă de, iată, de o statuie, pentru că, propriu zis, cultul presupune și grija fizică a statuii zeului, a templului în sine, a ritualurilor, a ofrandelor. Deci a avea grijă de ceva și, în consecință, a încuraja să crească. Să zice. Da. A face să sporească. Așa ceva. Și acum mai frumos.